Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Сёлета рэдакцыя часопіса РХ выдала ўнікальную кнігу «Летапісы і хронікі Беларусі. Сярэднявечча і раннемадэрны час». Вялікі том на 900 старонак аб'яднаў практычна ўсе вядомыя на сёння тагачасныя летапісы, датычныя Беларусі. Менавіта з летапісаў, якія ствараліся на беларускіх землях у даўнія часы, бярэ выток беларуская літаратура. Адна з прэзентацый гэтай ўнікальнай кнігі адбылася ў Полацку. Укладальнікам летапіснага тому з'яўляецца малады гісторык Васіль Варонін. Я тут значуся як укладальнік. На самой справе над гэтай кнігай працавала шмат людзей. Тут укладзена вялікая велізарная праца. Гэта фактычна першае выданне беларускіх хронік і летапісаў, сабраных пад адной вокладкай. Да гэтага некалькі выданняў было гэтай кнігі, пра якія я, можа, яшчэ скажу. І яшчэ адна адметная рыса гэтага выдання, гэта тое, што, як гэта не дзіўна, як гэта не парадаксальна, але мы маем вось у сваіх руках цяпер першае поўнае выданне беларуска-літоўскіх летапісаў, здзейсненае на Беларусі. Як гэта не дзіўна, як гэта не парадаксальна, але да таго беларускія выданні былі гэтых помнікаў, але гэта адзінае выданне, яно не з'яўляецца поўным. Яно важнае, пра яго крыху пазней, але вось гэтае выданне аб'ёмнае і важнае, думаецца, яно на сённяшні дзень найбольш такое поўнае, укамплектаванае з класічных 18 беларуска-літоўскіх летапісаў. Усе яны тут прадстаўлены. І ў дадатку змешчаны яшчэ урыўкі і шэраг твораў, якія вельмі даўно не публікаваліся і практычна невядомыя шырокаму ды навуковаму чытачу і даследчыку таксама, трэба сказаць. Дык вось, беларуска-літоўскія летапісы. Я, як гісторык, некалькі слоў дазволю сабе сказаць пра гісторыю гэтых твораў. У 19 стагоддзі пачынаецца узрастаць цікавасць да хронік, да летапісу, у тым ліку і створаных на землях Беларусі, суседніх Літвы і гэтак далей. Пачынаюцца пошукі гэтых летапісаў. Пошукі гэтыя праводзіліся па ўсёй тэрыторыі заходняй часткі Расійскай імперыі. І трэба сказаць, што менавіта ў той час, у 19-16 стагоддзі, былі адкрыты практычна ўсе вядомыя на сённяшні дзень помнікі. На што я хацеў бы звярнуць увагу, што адзін са зборнікаў, у якім былі змешчаны і беларуска-літоўскія летапісы, быў знойдзены адкрыты менавіта тут, у Полацку. У 1867 годзе бібліятэкар віленскай публічнай бібліятэкі Сакалоў прыехаў у Полацк з гэтымі сваімі археаграфічнымі пошукамі і знайшоў тут зборнік, у складзе якога аказалася некалькі летапісаў, якія паходзілі з розных гарадоў, са Смаленска, напрыклад. І летапіс, адзін з беларуска-літоўскіх летапісаў, які сёння носіць назву віленскі, ён тут таксама змешчаны. Віленскі таму, што ён быў захаваны і да сённяшняга дня захоўваецца ў Вільні, у бібліятэцы Акадэміі навук. Але на самой справе гэты летапіс паходзіць вось адсюль. Тут ён быў знойдзены, адсюль яго вывезлі вось у віленскую публічную на той час бібліятэку. Было яшчэ некалькі адкрыццяў, было яшчэ некалькі выданняў. У прыватнасці, першае выданне, больш-менш поўнае, было здзейснена Станіславам Пташыцкім у 1907 годзе. Вялікая роля у выданні, падрыхтоўцы да выдання і у вывучэнні беларуска-літоўскага летапісання належыць славутаму Мікалаю Улашчыку, які у той жа серыі «Поўны збор рускіх летапісаў» у 1975-80 годах у двух тамах змясціў беларуска-літоўскія летапісы. А вось, уласна, на гэтае выданне і абапіраецца выданне сённяшняе пры ўсіх зменах, усіх змяненнях, паляпшэннях і гэтак далей, дадатках, якія тут таксама ёсць. Вось на Беларусі летапісы, першая такая спроба, сур'ёзная спроба падрыхтаваць да выдання і выдаць летапісы была здзейснена ў 1997 годзе намаганнямі Владзіміра Арлова, які укладальнік гэтага вядомага тома «Беларускія летапісы і хронікі», я так ён называецца, гэты том. Том папулярны, том вядомы, ім часта карыстаюцца і літаратары, і вучоныя, і студэнты розных спецыяльнасцей. Той том, як я разумею яго, ён быў закліканы, меў сваёй задачай прадставіць усю традыцыю, відаць, усю традыцыю летапісання, звязанага з Беларусю. Там сабраны помнікі у ваўрыўках і поўнасцю ад часоў там аповесці мінулых гадоў, гэта значыць 11-12 стагоддзя, і да беларускіх хронік гарадскіх 18-го стагоддзя. Вось там прадстаўлена ўся гэтая такая перспектыва, ўся галерэя беларуска-літоўскага летапісання і летапісання яшчэ ранейшых часоў. Ну вось тут мы маем справу з такім салідным томам, які, я думаю, будзе карысным і у тым ліку і шырокаму чытачу, аматарам гісторыі, а не толькі прафесійным гісторыкам, літаратарам, якія знойдуць тут для сябе таксама дастаткова шмат і ў плане літаратурным, і ў плане сюжэтаў, нейкіх асоб, нейкіх падзей і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Практычна ўсе ці пераважная большая частка гэтых твораў укладзены, напісаны на старабеларускай мове, так што гэты том цікавы і з такога пункту гледжання, з пункту гледжання гісторыі нашай мовы. Канешне, непадрыхтаваны чытач не так лёгка будзе чытаць спачатку гэтыя рэчы, але з іншага боку, бо тут летапісы апублікаваны ў арыгінале, ў арыгінальным моўным варыянце. Але я думаю, што гэта важна, знаёміцца з такімі арыгінальнымі тэкстамі, спрабаваць іх разумець, спрабаваць іх чытаць самастойна і з пункту гледжання вось гісторыі нашай мовы. Я думаю, што многія знойдуць для сябе тут шмат цікавага. Канешне, чытанне ўсіх гэтых твораў, яно не такое простае, не такое лёгкае, але паглыбіўшыся ў яго, я думаю, што многія знойдуць для сябе тут і карысныя рэчы, і асалоду, таму што некаторыя, прынамсі, некаторыя творы, урыўкі, фрагменты напісаны з безумоўным літаратурным талентам, здольнасцямі. І я думаю, што варта, канешне, прачытаць, пагартаць гэты том. Важна і тое, што том забяспечаны і нейкім уводным матэрыялам, уводзіны тут змешчаны. Ёсць і вялікі навукова-даведачны апарат, паказальнікі, так што можна будзе і па паказальніках знайсці тыя, скажам, месцы, гарады, вёскі, імёны, якія вас цікавяць. У прадмове да кнігі «Летапісы і хронікі Беларусі» Васіль Варонін напісаў, што летапісы будуць цікавымі не толькі для прафесійных гісторыкаў і не толькі як гістарычная крыніца. Гэта ўсё ж такі творы гісторыка-літаратурныя. Тым больш, што прынамсі некаторыя з летапісцаў бясспрэчна валодалі літаратурнымі здольнасцямі. Апроч таго, у летапісах мы знаходзім сюжэты і цэлыя аповесці гісторыка-літаратурнага ці ўвогуле фальклорнага паходжання, напісаў у прадмове да кнігі «Летапісы і хронікі Беларусі» Васіль Варонін.